jednak się kręci ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola, a doktor Wilczur, on to zawsze kręci. Jakoś tak ostatnio w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mieliśmy nakopy audycji specjalnych, niesamowitych i niezapomnianych, więc dzisiaj zero nowości, zero świeżości, zero nieprzewidywalności, co oddaje nasz dzisiejszy leitmotiv: remanenty i utarte patenty. I już dobrze zaczęliśmy właśnie, zgodnie z leitmotivem, bo zespół Dieduszki, a właściwie Deduszki, chyba tak to powinienem przeczytać, co zresztą da się oczywiście zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Mówię to do tych, którzy cały czas nie wiedzą, co jest grane w audycji, a tam można sobie to dowodnie sprawdzić, więc Dieduszki albo Deduszki, jak to woli, jak napisałem na owej skromnej, niepozornej stronie, z Petersburga Fika i Furga. No i spełnili, wypełnili, zrealizowali ten leitmotiv. Więc dzisiaj będziemy grać to, co już kiedyś zaczęliśmy grać, bo dr Wilczur, jak wiadomo, jest wizjonerem i on w swej wizji widzi, że jeśli nie zrobi poważnego remanentu, to nie wyrobi się do wakacji z rozpoczętymi płytami. I nie byłoby cezury. A jakby nie było cezury, nie byłoby porządku. A jak wiadomo, ordnung muss sein. A strefa bez porządku, bez ładu, który tutaj zawsze ma miejsce, no, nie byłaby tą samą audycją. Czy wszystko już powiedziałem? Zapewne nie, bo mam na to 2 godziny. A dr Wilczur jednak nie potrafi się w tych 2 godzinach zmieścić. Jeśli chodzi o mówienie, to dodam tylko, gwoli ścisłości, że oprócz skromnej drobnej jest także kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. No można też smyki słać, ale to się kompletnie nie opłaca. Złocisz 23 z okładem, a doktor może nigdy tego nie zauważyć. Chociaż jest to też miara miłości do strefy, bo jeżeli ktoś potrafi zainwestować w złocisz 23, no, to już możemy mówić o głębokiej, głębokiej miłości. No dobrze, to w takim razie w ramach remanentów ten zespół, którego płytę, która zwie się Panorama Skrik, rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. No i teraz będziemy tak zgrywać, męczyć i mordować jeszcze przez jakiś czas. Mam nadzieję, że do wakacji zdążymy. Zespół pochodzi z Norwegii. Zwie się Norskrok. bardzo, bardzo cenni ci Norwegowie, dlatego że ska skandynawskie, no to rzadkość. Kto słyszał ska skandynawskie? Ręka do góry i nie widzę. Nie widzę rąk w górze, więc ta płytka aż ucałuje, pewnie jedyna w Polsce ze ska skandynawskim. I ten zespół Norsk Rock pewnie tylko w strefie występuje. No właśnie, dlaczego nadaliśmy taki właśnie zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a teraz już wszyscy będą wiedzieć, że ska to to samo co reggae właściwie, ale trzy razy szybciej. Wspomniałem, że dzisiaj no zero nowości, zero świeżości, zero nieprzewidywalności, bo dzisiaj leitmotivem jest remanenty i utarte patenty. Chodzi o to, żeby przed wakacjami zdążyć zamknąć wszystko, co się otwarło, tudzież otworzyło przed. Więc strefa do wakacji będzie przypominała moją lodówkę, gdzie właściwie wszystkie opakowania z żywnością pootwierane, trzy puszki otwarte, pięć opakowań z różnymi rzeczami. No a teraz będziemy to wszystko dojadać. No niestety. W związku z czym już Basia, nasza stała, pyta. A kiedy zaczynają się te wakacje? To znaczy nie pytam o szkolne oczywiście, ale strefowe wakacje. No, strefowe wakacje zaczynają się wcześniej niż szkolne i kończą się później. I to są dobre, porządne wakacje. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No można, też można, 71335, ale po co, skoro trzeba wydać tyle, tyle pieniędzy, a doktor Wilczur nawet tego nie zauważy, złocisz 23, choć to miara miłości do strefy. Remanenty i utarte patenty to nasz dzisiejszy leitmotiv, więc przechodzimy szybko do kolejnego opakowania z dawno już napoczętego, bo tam kolejne jedzonko z Rumunii. Jakiś czas temu, bardzo dawno rozpoczęliśmy jedzenie z tej puszki. Nie wiem, czy dojadanie tego jest mądrą decyzją, no ale trzeba wszystko wylizać do końca, kiedy jest smaczne. Płyta zwie się Semincja Daka i już zmordowaliśmy. Wreszcie zgraliśmy do cna i do imentu. Zespół Anteos, ponieważ nasza stała, wspomniana już wcześniej słuchaczka Basia, właśnie zaczęła się uczyć rumuńskiego. No mam nadzieję, że nas wspomoże jakkolwiek przy okazji odtwarzania tego utworu. Jeden za to długi. Anteos, Rumunia. Anteos, tak się nazywa ten rumuński zespół, a graliśmy wreszcie ze zmordowanej, przesłuchanej docna doimentu płyty Semincja Daka, bo dzisiaj tak dojadamy trochę resztki, te otwarte puszki, których sporo w tej strefowej lodówce się nazbierało, a nikt jakoś nie chce dojeść do tej pory. W tej sprawie siwy z terminem ważności. Anteos, czyli ten zespół, co wybrzmiał, ma już w strefie 50 dni od daty otwarcia. Także jeszcze można konsumować, radzi siwy, nasz kronikarz strefowy. No, po 50 dniach całkiem dobrze smakowało. W tej sprawie również Basia, czyli rumuńskiego wykonawcy. Ponieważ od niedawna uczy się rumuńskiego. Ten tytuł, a nie będę czytał, żeby nie kompromitować się wymową rumuńską, dosłownie oznacza noc na Włoci. Moim zdaniem to ichniejsza noc świętojańska. Po czym następują długie enuncjacje. No ale właściwie to... To, co należało przeczytać już. Przeczytałem. Okazuje się też, że sporo słuchaczy ma tak jak doktor Wilczur, że wszystko, co trafia do strefy, do lodówki, od razu otwiera, a potem te opakowania sobie stoją na poczęte. Zibi. Ja też lubię wylizywać resztki, nawet nie wącham. Lepiej niech będą zamrożone. W tej sprawie również Basia. To pocieszające, że pan tak ma, bo ja też tak mam i bardzo tego nie lubię. No ale jak pan tak ma, to może polubię. I jeszcze więcej pootwieram i nie pozamykam. I nie podojadam. No dobrze, to znowu dojadamy, bo dzisiaj, przypomnę, naszym leitmotivem jest remanenty i utarte patenty, czyli no remanenty w tej lodówce. Dobrze, to już chyba wyliżemy do końca. Tu już więcej nie zostało, bo co tam, 5 utworów na tej płycie. Zespół z Francji. O, to się może komuś nie spodobać. Tu na puszce napisano Gloria. O, tak to się wszystko nazywa. Zespół Alpha Tra. Yeah. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. No i kolejną muzyczną puszkę wylizaliśmy do końca. I już wreszcie możemy wyrzucić do śmieci. No tak przenośnie oczywiście mówię. Alpha 3 z Francji, co było słychać. O, już nam Siwy doniósł, kiedy to było otwarte. 2 marca tego roku. Także jakby trochę dłużej poleżeli, to mogliby zacząć fermentować. No my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wszelki ferment, no ale z przewagą tego muzyczno-intelektualnego bardzo lubimy, żeby ktoś nie pomyślał sobie inaczej o tak późnej porze za 16 minut pierwsza. Niby taki pozorny dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo, a przecież dr Wilczur z całym swoim porządkiem o onnym muzyń przecież mógłby to świetnie sobie wszystko wyliczyć co do sekundki, żeby tylko tego słuchacza oszukać, bo on to już tak lubi robić. Ale słuchacze nie pozostają dłużni oczywiście. strefa@polskieradio.pl 71335, ale to nie warto, bo kto kocha strefę, a to jest tylko miara miłości do strefy, żeby wydać złocisz 23 na darmo, bo przecież dr Wilczur i tak tego nie zauważy. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem remanenty i utarte patenty. Zero nowości, zero świeżości, zero nieprzewidywalności. No tak patrzę i kto to do nas przyszedł. Panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No skąd poznałem, że koty? Teraz się okaże. I to będą nowe drogi. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będę czytał pana Tadeusza. Właśnie smyk podpisany. Pozdrawiam, Tadek. Skoro to strefa wolna od Angola, to dlaczego nie ma czasem polskiej muzyki? Czyżby nasza nie była wolna od Angola? Drogi, no nie powiem tatku, panie Tadeuszu, już coraz mniej polska muzyka wolna od Angola, ale nawet jakby ta niewolna była, czy nawet wolna była, no to powtarzałem to chyba milion razy, widać, że Tadek Kot Strefowy, polski zespół, śpiewający w polskim radiu, po polsku, to nuda, banał, i sztampa, a doktor Wilczur prędzej szczeźnie, niż będzie banalny i tuzinkowy, i sztampowy, i tak dalej. Synonimów sporo, a jako lingwista stosowany powinienem ze 20 tutaj podać. A tu słabo, trzy, oj, ten dyplom dawno był. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Cóż tam za kolejna puszka, którą należałoby już dojeść, czeka na półce lodówkowej. O, tu nam na pewno nasz kronikarz doniesie nam, kiedy ta puszka otwarta, no ale już wylizujemy do końca. Zespół białoruski, uwaga, śpiewający po białorusku. O, cóż za niespodzianka. Relikt, tak się nazywa ten zespół. A puszkę, którą zamykamy, tutaj na puszce napisano kufar, czyli relikt Białoruś. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Вылетай, вылетай, No i nasz niezawodny kronikarz donosi, że ta puszka z napisem kufar albo kufar, z akcentem mogą być problemy. W każdym razie kufar napisane na tej płycie, czy właściwie na tej puszce, wyprodukowanej przez zespół Relikt z Białorusi. A Siwy donosi, że otwarta 30 marca tego roku, na szczęście. Także no, powoli trzeba by zamrażać, żeby się nie popsuła. Na szczęście tego już nie trzeba robić, bo to, co było do zjedzenia z tej puszki, już zjedliśmy właśnie. Bo dzisiaj dojadamy, żebyśmy potem na wakacje nie zostawili. Ciepło będzie, to się już kompletnie popsuje. Więc dzisiaj remanenty i utarte patenty. Zero nowości, zero świeżości, zero nieprzewidywalności. Czyli prawie jak zwykle. Ostatnio mieliśmy za dużo takich świetnych, niecodziennych, niebanalnych audycji. Na przykład tydzień temu bardzo niebanalna była strefa. Po prostu jej nie było. A jeszcze wcześniej to ho-ho, więc no dzisiaj normalna, taka z remanentem. W sprawie właśnie dojadania. Basia, no co strefa by zrobiła bez zdeklarowanych sympatyków i wiernych słuchaczy w liczbie dwojga, Siwego i Basi. Poruszając temat lodówki, donosi Basia, skłonił mnie pan do przemyśleń na temat tego, ile garnków wyniosłam i wyrzuciłam tylko dlatego, że w środku była jakaś potrawa zalegająca w nich od długiego czasu. A nie miałem odwagi podnieść pokrywki. Czy panu też zdarza się tak robić? No, jak słychać, no my jednak staramy się wylizywać. No. To co otwarte. A zdaje się, że Polacy na 5. miejscu w Europie w wyrzucaniu żywności. Więc no, Basia jest prawdziwą Polką. strefa@polskieradio.pl 71335. Właściwie nie powinienem tego podawać, bo złocisz 23 z okładem może nawet należałoby zapłacić. To się w ogóle nie opłaca, bo nie wiem, czy dzisiaj jakiegoś smyka dr Wilczur przeczytał. No ale my wracamy do naszego leitmotivu. Remanenty i utarte patenty. I będzie kolejna puszka otwarta. Oho, tu rzeczywiście możemy ocierać się już o lekką aberrację i jadkieł basiany. To wie tylko nasz kronikarz, kiedy to zostało otwarte, ale wydaje mi się, że tam było dużo do jedzenia, więc dosyć dawno. Jak nie ma Niemców w strefie, a Niemców mamy więcej niż możemy zagrać, to korzystają z tego Austriacy. Austriaków zawsze jest trudno odróżnić od Niemców, jeśli śpiewają, ale tu może być trochę inaczej, ponieważ z takim ładnym austriackim dialektem. To się pewnie jakoś w lingwistyce nazywa. No, doktor Wilczur bronił dyplomu. Otrzymał dyplom dawno temu, to już nie pamięta. I niektórzy mogą wysłyszeć, że no troszeczkę to jest inny niemiecki. W każdym razie, wyliżemy wreszcie to, co zaczęliśmy. Ho, ho, ho. Zespół, a nie, no na puszce napisane Antezeit. Antezeit. No, to coś chyba z czasem zdatności do spożycia. Zespół zwie się Dresia.